dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to poniedziałek, 26 dzień czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedłuża zerowy VAT na żywność. Taka stawka będzie obowiązywać do końca roku. Amerykański prezydent Joe Biden zapewnił, że niezależnie od wydarzeń w Rosji, Stany Zjednoczone dalej będą wspierać Ukrainę. W lasach Warmii i Mazur znowu jest bardzo sucho, ostrzegają strażacy i leśnicy. Rząd przedłuża zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca roku. Poinformował dziś o tym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Do tej kwestii odniósł się na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller. Rzecznik rządu Piotr Miller tłumaczył powody, dla których rząd zdecydował się na taki krok. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. I dzięki temu też siłą rzeczy to jest dobra informacja, jeżeli chodzi o perspektywy inflacyjne. Piotr Miller zaznaczył, że inflacja w maju wyniosła 13% i rząd liczy na to, że w ostatnich miesiącach tego roku będzie jednocyfrowa. Minister odniósł się także do danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwestii bezrobocia. W maju wyniosło ono 5,1%, miesiąc wcześniej było o 0,1 wyższe. Rzecznik rządu podkreślił, że to wskazuje na to, że tarcze finansowe i antykryzysowe przyniosły oczekiwany efekt. Jak mówił, wyróżniamy się pod tym względem korzystnie na tle innych państw unijnych. Razem z Czechami prowadzimy w klasyfikacji uwzględniającej najniższe bezrobocie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podkreślił, że USA nie mają nic wspólnego z buntem Wagnerowców. Amerykański przywódca powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na ostateczne wnioski, dokąd zmierzają wydarzenia w Rosji i że polecił swoim doradcom, by USA były przygotowane na różne scenariusze. Mówimy jasno, nie byliśmy w to zaangażowani, nie mieliśmy z tym nic wspólnego. To część walki wewnątrz rosyjskiego systemu, mówił amerykański prezydent. W czasie wystąpienia Joe Biden podkreślił też konieczność zachowania jedności przez USA i ich sojuszników, przypomniał też swoją rozmowę z prezydentem Zełenskim. Powtórzyłem, że bez względu na to, co wydarzy się w Rosji, Stany Zjednoczone będą nadal wspierać obronę Ukrainy, jej suwerenność i integralność terytorialną, dodał Joe Biden. Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i turyści muszą być ostrożni i odpowiedzialni, bo w lasach Warmii i Mazur znów jest bardzo sucho, ostrzegają strażacy i leśnicy. Jeszcze rano obowiązywał drugi, średni stopień zagrożenia pożarowego, teraz jednak jest zdecydowanie gorzej, przyznaje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków starszy kapitan Grzegorz Urzeński. Niestety według najnowszego komunikatu z punktów prognostycznych, jeśli chodzi o sytuację pożarową w lasach, ta sytuacja się zmieniła. Po godzinie 13 w czterech punktach w Piszu, w Spychowie, w Drygałach i Wielbarku odnotowany został trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Od rana strażacy nie mieli sygnałów o pożarach lasów Czyściółki Lesnej, ale w kilku miejscach gasili na szczęście niewielkie pożary traw. Leśnicy przypominają, że bezwzględny zakaz używania otwartego ognia obowiązuje w lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu. Do lasów nie można też wjeżdżać samochodami, motocyklami czy quadami. Bez tłumów, kolejek i korków. Tak wygląda początek wakacji w Zakopanem. W Tatrach pierwsze dni wakacji spędza stosunkowo niewielu turystów. Na tatrzańskich szlakach nie ma tłoku, podobnie na popularnych Krupówkach w Zakopanem. Z Mazur. Z dziećmi jesteśmy, także Gubałówka, jakieś takie raczej atrakcje dla dzieci. Dopiero co przyjechaliśmy. Pomorskie Oko na pewno Pieniny. Dzisiaj Gubałówka, no bo to taki klasyk, że tak powiem. Kupić oscypka na ryneczku, przejść się tradycyjnie, bo to wiadomo, jak przy takim wyjeździe tygodniowym, no to jakiś spacerek po Krupówkach musi być. Te widoki, te góry, te chaty, piękne. Dla nas o tyle pozytywnie, że mniej ludzi właśnie, mniejszy tłok, większa dostępność chociażby na parkingach miejsc. W poprzednie wakacje Tatry i Zakopane przeżywały prawdziwe oblężenie. Od czerwca do sierpnia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło ponad 2 miliony turystów. Był to rekord frekwencyjny. Co roku najwięcej gości odwiedza Zakopane pod koniec lipca i na początku sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na serwis sportowy Mateusz Warianka. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i wieści z naszej ekstraklasy. Polskie kluby oczywiście przygotowują się do kolejnego sezonu, który ruszy 21 lipca. Wcześniej cztery nasze ekipy zagrają w europejskich pucharach. Nie brakuje oczywiście wieści transferowych. Widzew Łódź właśnie ogłosił pozyskanie 25-letniego Hiszpana Alvareza, który ostatnio występował na zapleczu La Liga w Albacete. Pomocnik w 25 spotkaniach zdobył jednego gola. Stal Mielec sięgnęła po posiłki z Rumunii. Nowym obrońcą został 22-letni Marco Eman, który ostatnio grał w lidze cypryjskiej. Mamy też transfer wewnątrz ekstraklasy do Beniaminka, Ruchu Chorzów. Wypożyczony został Juliusz Letniowski z Widzewa. Ale teraz dobre wieści z igrzysk europejskich. Polacy mają kolejny złoty medal. Tym razem wywalczył go florecista Michał Sies, który w decydującym pojedynku pokonał Duńczyka Jonasa Winterberga Poulsena 15-13. Jestem zadowolony. W życiu jeszcze takiego osiągnięcia nie dałem rady zdobyć. Tym bardziej, że no, przeciwnik naprawdę nie odpuszczał i czułem taką presję z jego strony i cieszę się, że dałem radę do końca postawić na swoim. Mam nadzieję, że będzie mnie ono, że tak powiem, nieść w dalszej karierze. No i mam nadzieję, że przeniesie się to także na te igrzyska olimpijskie, nie tylko europejskie. Tymczasem nasze rugbystki awansowały do półfinału kwalifikacyjnego turnieju do Igrzysk Olimpijskich. Turniej odbywa się w ramach Igrzysk Europejskich. Biało-czerwone w ćwierćfinale pokonały 33-15 Włoszki, a o finał zagrają jutro z Czeszkami. A za nami zawody Grand Prix CX80 MTB w rowerowej jeździe na orientację. Impreza odbyła się w okolicach Szczyrka, a podsumował ją Dariusz Urbanowicz. GPE CX80 MTBO. Chyba trzeba zacząć od rozszyfrowania tego skrótu. GP to rzecz jasna Grand Prix. CX80 sponsor zawodów, a MTBO to oczywiście ceniona przez słuchaczy trójki rowerowa jazda na orientację. Rozszyfrowanie map w okolicach Szczytna do łatwych nie należało, bo i teren wymagający. Opowiada największa gwiazda zawodów, mistrzyni świata w MTBO Anna Kamińska, która ewidentnie dostała w kość. Przeciągnęli nas po całej trasie. Było super generalnie. Specyfika, dużo fajnych przelotów, gdzie trzeba było pomyśleć, wybrać dobry wariant, ale super teren generalnie, jeśli chodzi o nawigację. Godzina 40 minut, no, było się gdzie zmęczyć. A zawody te były wprawką dla organizatorów przyszłorocznych Mistrzostw Europy w kolarskiej jeździe na orientację. Dariusz Urbanowicz. Jutro na ogół dużo chmur i może padać, zwłaszcza na południu i na zachodzie kraju, przeważnie od 19 do maksymalnie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Jak dobrze, że są Państwo z nami. Witamy bardzo serdecznie. Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Parzeziński. Druga godzina przed nami. I zaczynamy od Limala. Nie, no nie tylko Limala. Jeszcze jest co najmniej kilku świetnych muzyków, którzy tworzyli zespół Kaja Gugu. Tak. A on jeszcze ani razu nie pojawił się u nas, a jest absolutną kwintesencją nowego romantyzmu 80. Hang on now. No nie jedna słomianka nastolatek była ozdobiona plakatami, czy to z Zarzewia Razem, czy może nawet z popcornu tej formacji. Oczywiście masz rację, no, że nie sam Limal, bo Nicholas Becks, czyli basista, który wyśmienity zagrał z bardzo wieloma wybitnymi twórcami. Po odejściu Limala też był frontmanem Kaja Gugu i też warto go zapamiętać. Zespół nazywał się na początku Art Nouveau, ale no, zmieniona nazwa na Kaja Gugu, chyba bardziej chwytliwa. No, może dlatego, że też był Classics Nouveau. Może, a z kolei ten Mikołaj Nicholas, to ten najbardziej charakterystyczny oprócz biało-czarnego Limala z tym wielkim takim, nie wiem jak to nazwać, takie szuwary miał takie na głowie, wysokie i białe. No na pewno nie sposób go było pomylić z nikim innym. I klipsy nosili też, pamiętam, takie długie. Tak. Bo to nie były kolczyki, wyglądały jak klipsy. Zabawne było, tak. Strasznie śmieszne. No a teraz będzie coś, co lubimy najbardziej, czyli autorski kącik Marka Chorodniczego w sprawie Depeszów. Tak, jesteśmy w zeszłym tygodniu Altra. Wspaniała, wielka płyta tego zespołu. Przechodzimy do XXI wieku, to jest 2001 rok. Płyta Exciter, to jest 10. płyta studyjna w dyskografii zespołu. I tutaj ciekawostka, producentem płyty był Mark Bell z duetu LFO, wtedy bardzo, bardzo ważnego duetu techno, istotnego dla całej sceny związanej z wytwórnią Warp. I zespół po takim ciężkim, bardzo ciężkim okresie, odwykach, wychodzenia z rozmaitych depresji, terapiach i tak dalej, wyraźnie złagodniał. Ta płyta jest delikatna, bardzo zwiewna. Pojawia się tam całe mnóstwo bardzo ładnych piosenek, ale z pewnością nie jest to płyta najlepsza. Natomiast na pewno jedną z najlepszych kompozycji na tej płycie jest przepiękna ballada pod tytułem Free Love. 2001 rok, kiedy po raz pierwszy byłem na koncercie zespołu Depeche Mode, właśnie po wydaniu tej płyty, i to były warszawskie wyścigi i ściana deszczu. Ściana deszczu. Byłem zabezpieczony, miałem jakieś przeciwdeszczowe kurtki. Wszystko przemokło. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia w momencie, kiedy przez cały koncert było urwanie chmury. Niesamowity zupełnie koncert, bo też był bardzo dobry, natomiast warunki słuchania były ekstremalnie trudne. Nic nie było w stanie cię zatrzymać od bycia tam, powstrzymać przed byciem tam. Może tak. Szanowni Państwo, teraz formacja, skoro już o koncertach mowa, na której to z pewnością byłem najczęściej z wszystkich zespołów. Z wszystkich zespołów. Wymienić, tak. Nie wiem, czy z 20, 25 koncertów Kultu za mną, pewnie gdzieś tyle. To ta piosenka się kojarzy wielu, także z tego powodu, że kiedyś klip do niej powstał taki dziwny i przez Telewizję Polską był często emitowany. Tekst, trudno go wychwycić, ale generalnie biegnie troszeczkę tak, widziałem, jak wiochą został środkiem między nimi, powiedział mi, to nie ma, nie wiem, co ty zrobili, tylko jeden z poszukiwań, że ty, ale ja nie chcę smucić cię. I to jest właśnie ta piosenka. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu, tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty, a ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal, a ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Ta piosenka kojarzy mi się z dzieciństwem, taką wczesną młodością. Płyta Posłuchaj to do ciebie i nie skłamię, jeśli powiem, że jest to jeden z pięciu moich ulubionych utworów zespołu Kult, a nie jest ich wcale tak bardzo dużo. Tu ja mam odwrotnie, chociaż kto wie, może w pierwszej pięćdziesiątce też by się ten utwór znalazł. Mamy dwie piątki. Niech tak będzie. Teraz zadziwiająca sytuacja będzie, dlatego że zespół, który zabrzmi, to jest kwintesencja wariacji, szaleństwa, niepokoju, nie chcę powiedzieć awantury, bo może nie, ale generalnie... Awanturki. Awanturki, a tymczasem utwór, ten tekst przynosi nam taki, który raczej z dezyderatą się kojarzy. Zawsze opłaca się być łagodnym. Zachowaj spokój, bądź wolny, a wtedy zobaczysz. Najlepiej pozostać łagodnym. Podpisuję się pod tym i to idols dla państwa. Stay mellow. Stay mellow. Olga, The Amazing Mr. Dukan i Tommy Guber, a i wielu innych. W ogóle Toy Dolls nadal grają, nagrywają, mają z tego podobno ogromną frajdę, chociaż przyznam szczerze, że te nowe, znacznie łagodniejsze kompozycje nie tak bliskie już memu sercu. Nie chcę, Rafał, wytłumaczyć, dlaczego gonił mnie przed chwilą dookoła stołu, kiedy mu ociekałem, no ale dobrze, usiadłem. Siedzę. Coś to myślisz. Chyba wprowadził ten utwór go w taki jakiś stan euforyczny, ale łagodnym ja mu daruję. O, ja to mu było o łagodnym bądź. No właśnie, chyba chciałeś mi to powiedzieć. Dobrze, bądź ale teraz, a jak wyglądał zespół Toy Dolls, pamiętasz? I wokalista był chudy jak patyk i miał taki, taką urodę typowo przeheroinowanego punkowca, ale z tego, co wiadomo, nie był właśnie jakąś nadużywającym szczególnie, chociaż tam alkohol lał się strumieniami. Wyglądał jak byś mógł go zdmuchnąć jednym dmuchnięciem, takim wcale nie za mocnym. To zupełnie inaczej niż Steve Strange, lider zespołu Visage, obok Midgeura, bo to ten najważniejszy okres razem z nim właśnie był. Steve Strange słynny był właśnie z tego, jak się nosił ta cała subkultura New Romantic. Stała właśnie na takich bardzo dziwnych, zresztą odziedziczonych przez od punka ubiorach, bardzo takich eklektycznych, dziwnych. I przed nami super ważna płyta Visage, czyli po prostu Visage z 1980 roku. Mhm. I utwór Tar przed nami. Remember, I Visage, pewnie jeden z najważniejszych albumów nurtu New Romantic, jeżeli nie najważniejszy, na pewno najbardziej emblematyczny. Mm-hmm. Czyli jesteśmy w nastrojowym takim, jak to nazwać, tête-à-tête z tymi, którzy tworzyli nie tylko z butem, ale i z sercem. A teraz formacja, która pięknie się... Pięknie powiedziałaś. No tak. Teraz formacja, która się szczyci chyba najbardziej oryginalną, piękną, wysublimowaną, a jednocześnie wieloznaczną i alternatywną okładką. Wspaniała. Powiedz coś o niej. Ja powiem szczerze, że najpierw, zanim doszła do mnie informacja o tym, że Happy Pills wraca, zobaczyłem tę okładkę. Zacząłem nad nią dumać, zacząłem ją oglądać i jestem nią zachwycony. To jest kaseta włożona do magnetofonu, i takiego stylowego magnetofonu, w którym... Z liczniczkiem. Tak, do klawiszy, do różnych pokręteł są przyporządkowane nasze życiowe sprawy. Tam się wzruszyłem, bo na liczniku na time jest 50, wiesz? Tak, 50, tak, jesteśmy, bardzo znaczące. Tak, pod klawiszem play jest słowo życie. Kapitalna płyta. To z niej właśnie chcemy teraz dla Państwa zagrać po 13 latach nieobecności Happy Pills z nowej płyty. Buried deep wounds with a flower. Dodajmy, że druga strona okładki przedstawia tył magnetofonu. Mhm. Koncepcja jest zapięta na ostatni guzik. Zresztą płyta ukazuje się w trzech formatach. Na płycie winylowej. Czyli na kasetce też będzie się przecież ukazała. Na kasetce też. Na kasecie, tak, na płycie winylowej i na starej, dobrej płycie kompaktowej, którą ja im dalej, tym coraz bardziej ją lubię. Tak, i cenię. Ale świetna... właśnie, ciekawe, jak państwo myślą, dlaczego muzycy nie wydają płyt na pendrive'ach? Bo w ogóle nie... Był taki moment. Był, ale zniknęło to. To się nie sprawdziło, mówiąc szczerze, bo jednak ja myślę, że to wynika z tego, że dobrze jest coś wziąć do ręki. Podobnie było z mini dyskami, nie wiem, czy pamiętasz. Też one się ukazywały jako oryginalne wydawnictwa, ale nie przyjęły się, dlatego że ta płyta kompaktowa jest chyba tym najmniejszym formatem, który można wziąć do ręki, otworzyć książeczkę, no, przeczytać coś i tak dalej. Kaseta jednak była mniejsza. A kaseta była mniejsza, ale ona była z kolei bardzo poręczna w czasach, kiedy nie było pendrive'ów, ale przede wszystkim, kiedy nie było streamingu. To takie czasy dawno, dawno temu Ale minione. Okładkę polecamy, bo tam jest i taki wskaźnik raka, pauza to sen, w ogóle takie sporo... Stop śmierć, no jest niestety potencjometr radości, który jest w dół, ale za to praca w górę wywaliła. I to no trochę i to... oddaje też charakter tej płyty, której i usłyszymy trochę Sonic Youth i trochę Pixies, ale to jest Happy Pills i to jest naprawdę produkcja na światowym poziomie. Bardzo serdecznie państwu polecamy. 13 lat czekali fani tej formacji na nowy album i warto było poczekać. A teraz będzie zupełnie coś nowego. Nowego? No w sensie innego, tak chciałem powiedzieć, bo jedziemy do Colina Newmana i jego ekipy i to jest taki elektro... No właśnie tutaj troszkę tej elektroniki jest, ale to już nie jest ten to Wire, które działało na początku lat 80. To jest taki okres dojrzały, można powiedzieć. Colin Newman i jego ekipa troszeczkę złagodnieli. Tej elektroniki się tam pojawia sporo, choć nie aż tak dużo. Na pewno pop pojawia się bez wątpienia, ale to jest wciąż niezwykle ciekawy zespół. I faktycznie w roku 1988 był dla mnie nowy. Dziś nadal nie trąci myszką. Wire. Raczej jako podkład do czytania książek niż na taneczną imprezę, powiem ci. Łagodniejszy zdecydowanie Wire niż za czasów buntu ale, i naporu. Ale dobrze, dobrze. Ale 88 rok. Jak to lecisz? Czasu jest coraz mniej, a jeżeli serio? Czasu jest ale coraz na co mniej, zależy? No, kończy nam się audycja powolutku. A jeżeli tak, to jest to moment, w którym należy zaprezentować utwór takiego projektu, za którym stoi Michał Zakrzewski, producent. The Very Polish Cat Out. Tak, można powiedzieć spokojnie, już nawiązując do nazwy zespołu Kult, że jest to ekipa kultowa. Płyta Wydma, owszem, nawiązuje do tego, co The Very Polish Cutouts robiło, ale więcej w niej takich autorskich już mocno patentów, a mniej własnych nut, edytowania. Mniej cytatów, tak? Tak. Wrocławska scena elektroniczna ma w Dune ciekawego reprezentanta. To możemy powiedzieć na 100%. Czasu coraz mniej. Duna. I czasu coraz mniej. I coraz mniej czasu do premiery drugiej części Duny w kinach też chyba. O tak. No. Bardzo wiele osób na to czeka. Ja pierwszą obejrzałem, estetycznie się zachwyciłem. Mam swoje uwagi, bo jest takie zbyt perfekcyjne, mam wrażenie. Ale to jest naprawdę kawał świetnego kina. Ale czuć piach w ustach, także nie to, czuć zdecydowanie jesień... Ojej, przepraszam Państwa, że już mówię o jesieni, bo to na jesieni premiera kolejnej części Duny będzie w kinach faktycznie. A póki co lato w pełni i mam nadzieję, że ucieszy Państwa nasza propozycja w warsztacie. Warsztat Przeróbek. Italians Do It Better to kolejny bardzo kultowy kolektyw, bardzo ważna wytwórnia płytowa i zespół Chromatics, który zaprezentuje cover takiego utworu, który no, tak się mocno wpisał w popkulturę, że właśnie usunąć go już się nie da. On jest nawet w bajkach Barbie, we wszystkim jest dosłownie. Tak? Tak, no ale ta wersja z pewnością nie będzie najweselsza. Girls Just Wanna Have Fun. Chromatics. Chromatics, wariacje natomiast Cyndi Lauper. Doskonale wiem, dlaczego wybrałeś to nagranie. Słuchaj, bo jest tak linczowsko smakowite. A jak... to świetnie trafiłeś, bo ta ekipa właśnie Italians Do It Better mocno w ostatnich czasach współpracowała z Lynchem, więc ten klimat lynchowy tu jest obecny. Także Cyndi Lauper i David Lynch. No powiem ci, trudne do połączenia, a jednak... Po zmroku z tym nagraniem na słuchawkach nie wiem, czy bym chciał po wydmach jakichś zakamarków się tam przedzierać. No już najmłodsi nie jesteśmy, kiedyś mrok, trochę mroku tam jest. Problemu by nie było z tym. A ja pamiętam, właśnie widzisz, mówisz o wydmach, a ja pamiętam, kiedy jeszcze na Walkmanie słuchałem płyty Enchanted Marka Olmonda. Mm-hmm. Miałem ją nagraną i zdartą po prostu. Do nieprzytomności. Ona już była przezroczysta zupełnie. Mm-hmm. To był początek lat 90., bo ja później troszeczkę tę płytę odkryłem. Enchanted, tak jak powiedziałem, to być może najważniejsza płyta Marka Olmonda, moim zdaniem na pewno najbardziej spójna jako opowieść pod każdym względem, począwszy od okładki, a skończywszy na wspaniałym zupełnie utworze, który kończył ten album, czyli Orpheus in Red Velvet. Pamiętam też go doskonale z audycji Tomasza Beksińskiego. Tak. Ile rzeczy najpierwszych usłyszało się u Tomka, to nie zliczysz, nie? Dokładnie tak. Ale powiem ci, że bardzo się cieszę, że to nagranie kończy nasze spotkanie w trzeciej fali, bo ono faluje morzem i jest zaproszeniem do troszkę do takiego spaceru tam, gdzie trochę jest tego wakacyjnej bryzy. Ale koniecznie proszę do nas wrócić za tydzień, bo mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem. A dziś byli z Państwem i bardzo są z tego radzi Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński i Marek Chorodniczy. A teraz już wspomniany wcześniej przez Marka Mark Almond, czyli Markami kończymy. Markowo. Dobranoc. Dobranoc. I remember the sea, I remember how I thought she would sing forever. Though her voice became a whisper, but the sea still sings in her heart. The furthest shores of Alaska, from the bow of a foundering tanker, her shores an eternal winter, but the sea still sings in her heart. She waits for the moment so still and alone, on her shoreline a necklace of feather and bone, no laughter of children when nothing will grow, the sea. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy.